myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 kwietnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Olej słonecznikowy dołącza do listy produktów z zakazem importu z Ukrainy. O perspektywach przyjęcia Ukrainy do NATO mówił w Trójce ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski. Seria ataków na kontrolerów biletów w Krakowie. W ciągu pół roku doszło do 9 takich przypadków. Polska nie zrezygnuje z wprowadzonego zakazu importu żywności z Ukrainy, dopóki nasze postulaty nie zostaną spełnione przez Komisję Europejską, zapowiedział w Luksemburgu minister rolnictwa Robert Telus. Dzisiejsze rozmowy zakończyły się bez porozumienia. Bruksela proponuje rozwiązania na poziomie unijnym, które mają zastąpić te wprowadzone jednostronnie przez państwa sąsiadujące z Ukrainą, w tym przez Polskę. Na razie pozostają one w mocy, podkreślił szef resortu rolnictwa. My nie zrezygnujemy w tym momencie z tych naszych działań, które podjęliśmy, gdy nie dostaniemy odpowiednich narzędzi, które zagwarantują to, że polski rolnik będzie bezpieczny, jeżeli chodzi o właśnie sprawy dotyczące handlu, napływu towarów z Ukrainy do Polski. Polska wraz z Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Węgrami chce przede wszystkim rozszerzenia listy produktów objętych zakazem importu z Ukrainy. Na razie Bruksela przystała na jeden postulat, dopisała do listy olej słonecznikowy. Ambasador Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Krzysztof Szczerski powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że przyjęcie Ukrainy do NATO będzie wymagało nadzwyczajnych decyzji. Podkreślił, że według reguł sprzed agresji Rosji droga do struktur unijnych i natowskich byłaby bardzo długa i czasochłonna. Ta wojna ma tak wielkie znaczenie dla całego porządku światowego, także dla porządku europejskiego tym samym, że ona wymaga nadzwyczajnych decyzji, woli politycznej, żeby wyjść poza schemat i zrobić coś nadzwyczajnego. To, co jest nadzwyczajne, wymaga decyzji nadzwyczajnych, więc Ukraina ma szansę być w NATO szybko, jeśli będziemy gotowi do tego, żeby takie decyzje nadzwyczajne podjąć, a nie postępować zgodnie z utartymi procedurami. Krzysztof Szczerski dodał, że w kontekście rosyjskiej agresji również w trybie nadzwyczajnych decyzji należałoby pozbawić Rosję członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oficjalnie ogłosił, że będzie ubiegał się o reelekcję. Swój start w wyborach prezydenckich w 2024 roku uzasadnił potrzebą dokończenia walki o wolność i demokrację. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Każde pokolenie ma taki moment, w którym musi stanąć w obronie demokracji, w obronie podstawowych wartości. Dlatego ubiegam się o ponowny wybór na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Napisał Joe Biden na Twitterze, publikując 3-minutowe wideo, w którym przekonuje, że walka o duszę Ameryki nadal trwa. Biden przedstawił siebie w opozycji do ruchu MAGA, skupionego wokół hasła byłego prezydenta Donalda Trumpa Make America Great Again. W całym kraju ekstremiści starają się odebrać nasze podstawowe prawa. Chcą ograniczyć przywileje emerytalne, obniżyć podatki dla najbogatszych, odebrać kobietom prawo decydowania o własnym zdrowiu, zakazywać książki, mówić ludziom, kogo mogą kochać i ograniczać prawo do głosowania. Mówi Biden, powtarzając kilkakrotnie przesłanie swojej kampanii: dokończmy naszą pracę. Wybory prezydenckie w USA odbędą się w listopadzie przyszłego roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. Rzecznik rządu Piotr Müller wyjaśnia, że rozwiązanie ma charakter dobrowolny. Firma, która dostarcza tego typu usługi, na przykład właśnie firma telefonii komórkowej, musi zapewnić takie możliwości techniczne, aby na życzenie abonenta, rodzica, tego typu ograniczenia mogły być wprowadzone. Ta ustawa ma charakter dobrowolny, ale jednocześnie wprowadza mechanizmy, które powodują, że firmy dostarczające usługi elektroniczne muszą tego typu mechanizmy zapewnić. Zaproponowane przepisy mają wejść w życie 1 września. W Krakowie trwa seria ataków na kontrolerów biletów. W ciągu ostatniego pół roku doszło do 9 takich przypadków, gdy sprawdzający bilety w autobusach i tramwajach zostali pobici. Tylko w tym tygodniu kontroler doznał wstrząśnienia mózgu i obrażeń ręki. Fala agresji zaszła na tyle daleko, że powstały grupy, na których upublicznia się dane osobowe kontrolerów i nawołuje do agresji, mówi Piotr Wieczorek, rzecznik spółki Rewizor, która odpowiada za sprawdzanie biletów w Krakowie. Bardzo duży hejt w internecie. Jest taka grupa facebookowa MPK Kanary, którą obserwuje ponad 50 tysięcy internautów, którzy tam publikują zdjęcia naszych kontrolerów, wzywają do właśnie aktów agresji wobec nich, używają niecenzuralnych słów. Spółka zabiega o zmianę w prawie, które umożliwią uznanie zawodu kontrolera biletów za funkcjonariusza publicznego. Wtedy tego typu napady i akty agresji byłyby ścigane przez prokuraturę z urzędu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno z zapadami deszczu na wschodzie i północnym wschodzie, na zachodzie rozpogodzenia. Nad ranem od minus 1 stopnia Celsjusza na północy i w rejonach podgórskich do 6 na wschodzie. Jutro dużo chmura, przelotny deszcz głównie na północy kraju, w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nowo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Uwaga! Za 3 dni zostanie Ci odłączony internet. Uwaga! Masz wstrzymaną paczkę z tytułu niedopłaty. Ureguluj należność. Jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incident.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incident.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Witam Państwa ponownie, Marek Wiernik przy mikrofonie. Dokładnie 7 minut po godzinie 20. No i do 21. Będzie pogo, będzie rock'n'rollowo, bojowo i punkowo. Klasycy na początek. 45 lat temu powstał ten band. Stał się jednym z najważniejszych w historii muzyki punkowej. No ale już od lat nie ma tej orkiestry. Grupa Wipers i Romeo. Yeah. tall dark buildings, cast a ghostly shadow into his burning eyes. Around the corners, there's nothing there, nothing there, nothing there, Juliet! Juliet! Let's go, Juliet, man! Woo! Prawdziwy majstersztyk Greg w roli głównej Romeo, tytuł tam w tekście i Juliet też się pojawiła, grupa Wipers w tonacji trójki, cały ten rok i klasycy i no wiele dziś pojawi się wykonawców może nie z pierwszych stron gazet, ale o których warto wiedzieć i słuchać, ale jeszcze klasycy i cały czas Ameryka, połowa lat 60. Rolling Stonesi, Satisfaction, no a kolejna rocznica koncertu Stonesów w Warszawie, bo to był kwiecień, no a naście lat później panowie z zespołu Divo wykonali I Can Get No. We'll be right back. Proszę Państwa, to czas na naszych. Zaatakują za chwilę, atakują już od 20 lat dokładnie. Kastet, tak nazywa się formacja, która wykonuje Silesia Hardcore Attack. Kastet, please. Zaatakował Kastet w Trójce. Proszę Państwa, to teraz kolejny klasyk, bo będzie Jello Biafra, ale nie będzie Jello z Dead Kennedys ani z formacją Lard. Natomiast pojawi się zespołem, który już chyba 14 lat temu zaistniał. Guantanamo School of Medicine, tak nazywa się ta grupa towarzysząca Jello. I teraz proszę posłuchać, co to towarzystwo wyprawia. The Terror of Tiny Town, Jello Biafra. Hey! Maria Frande, Guantanamo School of Medicine w tonacji trójki. No a teraz zespół wydaje mi się zapomniany. W połowie lat 80. powstał w Ohio. Trochę grania, no ale potem różne dramatyczne historie wydarzyły się wśród muzyków. No i pozostały tylko nagrania. Grupa nazywa się The Gits i słuchamy utworu Absent. Zespół, który, nie wiem, zdaniem wielu słuchaczy być może nie powinien znaleźć się akurat w tej audycji, a chociaż kto wie, bo Kassa to jest norweska formacja, która tuż przed zarazą, 2019 rok to był, pamiętam, odbyła trasę koncertową, rozgrzewała Metallicę na dużej trasie. Zespół grający stonerowo, niekiedy hardrockowo, a niekiedy, no właśnie, myślę, że spokojnie może zaistnieć w tej audycji. Grupa Bokassa z Trondheim w utworze Captain Cold One. We'll be right back. teraz będzie KSU w Trójce 44. To jest tytuł tego najnowszego albumu. O zespole KSU wszystko w zasadzie wiemy. Genio Siczka dowodzi drużyną od kilkudziesięciu lat. Ja tylko jeszcze zwrócę uwagę na te instrumenty, które pojawiły się na tej nowej płycie, bo są i cymbały strunowe, i lira korbowa, i harfa gotycka. No i no a tak to normalnie gitary, skrzypce, flety i tak dalej. No dobrze, to KSU teraz będzie i Łańcuszek Szczęścia. Trójki, grupa KSU Łańcuszek Szczęścia z tego nowego albumu 44. Proszę Państwa, to tak sobie słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia i kolejny, może nie tak bardzo znany band, tym razem z Memphis, nazywa się Rhyming Sound, garażowo-punkowo Stick Up For Me. You better. godzina w Trójce i Pankowa również i Rying Sound z Memphis przed chwilą. No to teraz wyskoczymy sobie do Kanady. Comeback Kid. Bardzo też ciekawa formacja hardkorowa. No, już kilka dobrych albumów na koncie. Utwór nosi tytuł G.M. Vincent and I. Grupa Comeback Kid. Zmiany nastroju, świetnie to wszystko zabrzmiało. No teraz klasyk, proszę Państwa, bo umarła klasa, tak nazywa się zespół. To jest ciekawa drużyna, mieszana, tak powiedziałbym, bo i muzycy z Anglii, i z Irlandii mają siedzibę w Londynie. No i teraz próbka umiejętności The Dead Class i bardzo romantyczny tytuł Dirty Dick. Nice to go along with that. Well, what do you got? No prawie za 15 już minut, godzina 21, that class, no i piosenka o miłości oczywiście. Teraz ważny utwór, ważny tekst, zespół ze Szczecina, trzy cyferki, 747. Wspomnienia starych zdjęć i dzieciaki z brudnych miast. Czas, dzieciaki z brudnych miast, jak każdy z nas. Mieliśmy swoje. 747 w trójce. No to teraz popłynie do Państwa muzyka z Miasta Aniołów. W garażu jednym, drugim, trzecim i tak ładnie się nazwał ten band Biscuit Bazooka. Tytuł też bardzo przyjemny. Dead Beat Biscuit Bazooka. Please. Słyszeli Państwo, jakie to podobne do Wild Thing Troxów, no ale widać, granica nie została przekroczona. Dead Beat poza nami, a przed nami jest taki album Friends for Friends. Grupa Farbenlehre oddała do przerobienia swoje utwory z przełomu wielu lat. Zespół The Analogs na przykład nagrał Terrorystan. W terrorystanie! wściekł, panika i afery. Gdzieś się nie ruszę, wszędzie podsłuchy, kamery. A z tego strachu nic dobrego nie wynika. Po co się bać, kiedy w duszy gra muzyka? A ja się nie boję, zawsze robię swoje. A ja się nie boję i robię swoje. A ja się nie boję, zawsze robię swoje. A ja się nie boję, zawsze robię swoje. Let's go. To ja już Państwu dziękuję za te wspólne tańce Pogo. Jeszcze przed nami zespół z Nowego Orleanu, Special Interest, tak się nazywa, punk, industria, elektronika. Ja nazywam się Marek Piernik, Agnieszka Łukasiewicz audycję zrealizowała, Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. Special Interest w Trójce.